Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Πάλι θα βγεις με σύνθημα. Θα ήθελα να πω, καταρχάς, χρόνια πολλά στις δύο φίλες που περιμένουν από χθες τα γενέθλιά τους. Να ξέρετε ότι θα αφιερώσουμε και την αυριανή εκπομπή στα γενέθλιά σας. Θα είναι ένα εορταστικό... θα είναι ένα εορταστικό τριήμερο. Επίσης, ο Αντώνης γιορτάζει, η Αντωνία. Μίλησα με Αντώνη σήμερα, το θυμήθηκα. Mm-hmm. Τον ρώτησα αν γιορτάζει, γιατί θα ήταν τώρα. Φαντάζεσαι τώρα για να μιλάμε στο τηλέφωνο. Ναι, μου λέει, δεν έχω πρόβλημα. Δεχόταν ευχές. Οπότε, αν και εσείς, παρότι μπορεί να έχετε μια ζωή που να μην συμβαδίζει με τον δρόμο του Θεού, με το λόγο του Θεού, μπορεί να έχετε... να κάνετε προγαμιαίο σεξ, να κάνετε πράγματα τα οποία η Εκκλησία δεν εγκρίνει, να ανακατεύετε τα μούσια σας οι άντρες, μπορεί να κάνετε διάφορα πράγματα τα οποία ο Θεός αποδοκιμάζει γιατί άλλη δουλειά δεν έχει. Παρόλα αυτά, να ξέρετε ότι εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και στον φίλο, στον κολλητό του Βαγγέλη που δεν βλέπει πρες και γίνεται 28 ετών. Κάτσε, θα ευχόμαστε σε άνθρωπο που δεν βλέπει τις εκπομπές. Αυτό μας το γράφουν από κάτω στα σχόλια. Δεν μας ενδιαφέρει, Κωνσταντίνε. Εσένα που είσαι υπεράνω. Η χαρά εδώ πέρα διαχέεται. Δεν έχω δει κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Η χαρά διαχέεται, γράφει όλος. Πήρα και τα τρία βιβλία σου. Δεν είναι μόνο τρία. Για όνομα. Ξυλό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα δωρήσεις τώρα στους κοντινούς ανθρώπους και να πας να τα ξαναγοράσεις και ούτω καθεξής. Αύριο είναι ονομαστική γιορτή του Θάνου. Πολύ εορταστική περίοδος για την Φάρμα. Πόρε Θάνο, θα είναι η δεύτερη μέρα των γενεθλίων όμως. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούμε να μιλήσουμε για σένα. Θα επισκιάσει η δεύτερη μέρα των γενεθλίων. Ναι. Εορτή μου. Τι σκοπεύεις να κάνεις για τη γιορτή σου, Θάνο? Θα σας φέρω γλυκά. Και αυτό είναι δέσμευση. Τι θα φέρεις, μελομακάρονα? Θα μπορούσα. Το θυμάμαι. Καθώς εκπροσωπώ το κίνημα. Μέλο μακάρον όλο το χρόνο, αλλά το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι τι θέλω να φάω εγώ όλο το χρόνο, το θέμα είναι η ποιότητα των μέλο μακαρόνων. Α, λες ότι είναι τα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Τους μήνες του χρόνου, ναι, δεν ξέρεις. Σωστά. Στέφανος, είδα πουλί χθες στη Γιάμαλη, κούκλος λέει, αλλά πήγε με έναν αέρα φάρμας. Όταν λες αλλά, τι θα ήθελες δηλαδή από μένα, πώς θα ήθελες να μιλάω, Στέφανε? Είναι ο Κασελάκης τώρα αυτός, πολύ πιθανό. Mm-hmm. Θα πούμε πάρα πολύ. Έχουμε κανονίσει τη μισή εκπομπή. Θα την αφιερώσουμε στον Στέφανο Κασελάκη που θέτει ζητηματάρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πυροβολή. Δηλαδή, δεν προφταίνεις να καταλάβεις από πού σου έρχεται. Δηλαδή, βλέπεις φάρμα των ζώων. Θάνος λέει, να πούμε για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου. Να ρε, να. Ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου σε μάρανε. Και έχεις μετά. Στέφανος Κασελάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο TVXS γράψαν ότι κατεβάσαμε τις αφίσες του Τσίπρα. Αλλά εμείς δεν κατεβάσαμε τις αφίσες του Τσίπρα και μάλιστα θα ανεβάσουμε και άλλες αφίσες του Τσίπρα. Στέφανε, τρέλανέ μας. Τρέλανέ μας. Δηλαδή η ικανότητα που έχει αυτό το παιδί να παράγει πολιτική έτσι. Πού είσαι ρε Λαμπρινή, πού είσαι ρε Λαμπρινή. Λάμε, τι κάνετε. Έλα εδώ. Είναι ο ακροατής μου, έλα. Λάμε. Γεια σου ακροατή μου. Εντάξει, την ακροατρία μου να μην τη χαιρετήσω. Έλα, τελειώνε. Το ακροατίνι μου. Το ακροατό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Φύγε, μωρέ. Είναι πολύ άχαρο αυτό το ακροατό. Ήταν κίνηση υψηλού ρίσκου να φωνάξω. Πάνω μου, εσένα σε χαιρέτησα. Όχι, Λαυρινή μου. Επειδή είμαι άρρωστος, φροντίστε να είναι light τη σημερινή. Τελείωσε. Τελείωσε. Του. Καλά, έχει μια εκπομπή εδώ πέρα. Τι έχουν καταλάβει, ρε Θάνο. Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό, ότι η αντιπολίτευση ξέρει να θέτει τα σημαντικά ζητήματα, να βάζει την ατζέντα, να κυριαρχεί, να ηγεμονεύει στο δημόσιο διάλογο. Σου λέει, ανέβασα αφήσεις, κατέβασα αφήσεις, ο Τσίπρας μου είπε ένας που ήταν στο κόμμα και μετά έφυγε ότι δεν έχω αρκετές αφήσεις και εγώ θα βάλω κι άλλες. Και εσύ, Θάνο. Σε έχει συγκλονίσει αυτή η είδηση. Ρε, εσύ, μου φαίνεται ότι είναι πολυβόλο η λιθιότητα σε μια πολύ κρίσιμη θέση. Αυτό μου φαίνεται. Ωραία. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η έλλειψη το ότι δεν είναι μόνο ότι η απέναντι πλευρά που είναι εχθρική προς τον ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει τις πιο ανόητες ειδήσεις. Πιστεύω ότι σε αυτό υπάρχει αντικειμενική ευθύνη του επικεφαλής, γιατί όντως συντηρεί όλα τα ασήμαντα εσωκομματικά θέματα με ένα πάθος το οποίο είναι τελείως ατέριαστο με, με τις ανάγκες της πολιτικές της εποχής. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, τελείως αποκαρδιωτικό. Τον βλέπεις και νιώθεις ότι είναι μια φοβερή απογοήτευση. Είναι που δεν έχει συμβεί ακόμα η συνάντηση στις Πέτσες, το συνέδριο των Σπετσών. Το οποίο θα μείνει στην ιστορία, όπως έχουμε καταλάβει. Όχι, Μανούλα. Μετά το συνέδριο της Βόλβης, της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε τις Πέτσες του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να γίνει ταινία κάποια στιγμή, να αναφερθεί σε ταινία. Οι Πέτσες. Το... Ναι, ναι. Κάτι ανάλογο με αυτό που έχουμε για το συνέδριο της Βόλβης. Όχι, Μανούλα. Λοιπόν, συγγνώμη για την μικρή παρεμβολή Κασελάκη, αλλά πραγματικά, ρε παιδί μου, όντως με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα θεωρούσα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολιτική πηξίδα θα έπρεπε να προσπαθήσει να φέρνει την κουβέντα σε αυτά που τον όχι μόνο τον συμφέρουν και τον ενδιαφέρουν, δηλαδή να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Είναι ποτέ δυνατόν τώρα να κάθεται να απαντάει τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τις αφίσες? Λοιπόν, μπάτης 5 ευρώ για αγορά αφισών Τσίπρα, θα κολλήσουμε και εμείς, παιδιά. Θα κολλήσουμε εδώ στο μεταξουργείο. Θα βλέπετε παντού αφίσες του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε και δίπλα στην Κουμουντούρου. Δηλαδή θα ξεκινάει από Κουμουντούρου. Θα ξεκινούν όλες οι αφίσες του Αλέξη Τσίπρα παντού. Μια γιγαντο αφίσα, ένα γιγαντο πανό θα θέλαμε και θα βάλουμε κι εμείς. Πού τα έχει βάλει τα. Τα έχει βάλει. Με 5 ευρώ τώρα. Πού πουλάνε αφίσες Τσίπρα? Πού πουλάνε καρδιές? Μου είπε ο κύριος Στέφανος. Λοιπόν, Αλέξη, θα λέτε και θα κλαίτε και νομίζω ότι μιλούσαν για τον Κυριάκο. Τελικά ήταν για τον Στέφανο. Τέλος πάντων, ως γνωστόν, δεν ανήκω στους πολιτικούς συνοδοιπόρους του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εντάξει, τώρα είναι αδιανόητο. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε όμως εμείς στα δικά μας θέματα. Μπορώ να μιλήσω για business? Θες να δώσεις συμβουλές για business? Ναι, γιατί όχι. Entrepreneur, Θάνος Καμιλάνης. Βεβαίως. Γιατί είναι και η Φωτεινή στα σχόλια. Το πάτωμα είναι δικό. Που λέει ότι περιμένει να αρχίσουμε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα στο γυμναστήριο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή τακτική. Δηλαδή, ακούς φάρμα, ακούς τις ειδήσεις, εκνευρίζεσαι, κάνεις περισσότερα sets. Τι κάνει, διάδρομο κάνει τώρα, τι κάνει? Καλά, διάδρομος με φάρμα. Μαραθώνιος. Σπριντ θα κάνει. Τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα. Μην είστε ξετσίπρωτοι. Για όνομα. Λοιπόν, Θάνο. Επιχειρηματικές συμβουλές από την Φάρμα των Ζώων. Βέβαια. Με τον Θάνο Καμίλαλη. Ο τουρισμός. Ο τουρισμός στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα βασικό κομμάτι. Είναι μια αγορά που παράγει κέρδος. Να σου πω, Θάνο. Όχι. Με συγχωρείς. Θα σε διακόψω. Ναι. Θα έχουμε και του χρόνου τουρισμό? Θα έχουμε. Α. Για πες λοιπόν. Θα έχουμε περισσότερο, λιγότερο, αυτό δεν το ξέρεις. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι είσαι στη χώρα που είσαι. Έχεις το τουριστικό σου, το προϊόν. Δέχεσαι πάρα πολλούς επισκέπτες. Στόχος είναι να τους αυξάνεις και να τους αυξάνεις και να τους αυξάνεις. Καταστρέφοντας ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον, αλλά αυτό είναι μια ξεχωριστή κουβέντα. Και έχει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Υπάρχει καμία περίπτωση το αεροδρόμιο αυτό να μην σου βγάζει κέρδη. Ας πάμε ένα βήμα πίσω. Σου βγάζει κέρδη? Ναι. Πόσα? Βγάζει κέρδη συνολικά κάποιες λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια. Το 9 μήνο του 2023 το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος είχε κέρδη καθαρά 188 εκατομμύρια ευρώ. 9 μήνο. 9 μήνο. Μετράνε και αυτοί 9 μήνο, όπως εμείς στη σελίδα διαφάνειας. Θα τα βάλουμε και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά εμείς και το Ελευθέρης Βενιζέλος. Ναι. Πιο πολλά κέρδη είχε. Ναι, ναι, ναι. Να φέρνουμε και εμείς τουρίστες. Λοιπόν, οπότε. Λέμε τώρα 188 είπες. Ναι. 188 εκατομμύρια τη χρονιά που πέρασε. Όχι ολόκληρη τη χρονιά, και αυτά είναι καθαρά κέρδη. Στα 3 τέταρτα. Στα 3 τέταρτα. Το κάνουμε 2,50. Να το κάνουμε 2,50. Θες να το κάνουμε 2,50, Θάνο? Μα, τα αφήσω. 250 εκατομμύρια. 230, 220. Να σου πω κάτι. 205. Ωραία, γιατί είσαι εσύ, Κυριάκο. 200. Ωραία. Ας κάνουμε έναν απεσιόδοξο υπολογισμό. Ναι. 200 εκατομμύρια. Του χρόνου μπορεί να έχει 150. Γιατί μπορεί να γίνουν μπάχαλα στα Εξάρχεια, κατάλαβες. Ναι. Λέει ο τουρίστας, τι είναι αυτά, τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν είναι χώρα αυτή για να. Μπορεί να ανέβει κανένα πανό στην Ακρόπολη. Βλέπουν το πανό στην Ακρόπολη. Πού να πάμε εκεί πέρα, ανεβαίνουν πανό. Οπότε πέφτει λίγο ο τουρισμός. Ας πούμε ότι κερδίζει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Το κράτος έχει περίπου, τέλος πάντων, το 55% ανήκει σχεδόν στο δημόσιο. Το 35% του Ελευθέριος Βενιζέλος έχει περάσει το ΤΑΙΠΕΔ με τα μνημονιακά μέτρα. Το 20%, το 30% είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, με συγχωρείτε, το 25% είναι στο υπερταμείο. Δεν θέλω να τα μπερδεύουμε. Το ένα ξεπουλάει δημόσια περιουσία, το άλλο αξιοποιεί δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Γιατί συχνά γίνεται αυτή η σύγχυση, Κωνσταντίνε Πουλή. Από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται τις λεπτές διακρίσεις στην οικονομία. Βεβαίως. Ωραία. Οπότε μπαίνουν περίπου τα μισά από αυτά, τα κρατάμε. Ναι. Εσύ και εγώ. Κάθε χρόνο κάποιες πολλές δεκάδες εκατομμύρια, ίσως και 100 εκατομμύρια, μπαίνουν ως κέρδη και θα συνεχίσουν να μπαίνουν σε σταθερό ρυθμό στα ταμεία του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου, και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Θάνο Καμένο. Βεβαίως. Και γιατί να ιδιωτικοποιήσεις μια κερδοφόρα επιχείρηση? Γιατί... Δεν ξέρω να σου πω. Όχι, ας για πούμε όμως τι είναι αυτό που αναφέρθηκε στην... Για να πάρεις κάποια λεφτά. Αυτό που γίνεται είναι ότι παίρνεις κάποια λεφτά μπροστά, το σκοτώνεις λοιπόν αυτό που πουλάς. Ναι. Και σε βάθος χρόνου χάνεις έσοδα. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα έχει δεδομένη κερδοφορία. Δεν θα έχει την ίδια, δεν θα έχουμε ρεκόρ τουριστών, δεν θα έχουμε ρεκόρ κίνηση στο αεροδρόμιο, που είχαμε ιστορικό ρεκόρ 28 εκατομμύρια το 2023. Δεν θα τα έχεις αυτά, αλλά θα έχεις κέρδη. Γιατί είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, μιας χώρας που βασίζεται στον τουρισμό. Ναι. Πόσα θα πάρουμε, ξέρουμε? Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα πάρουμε. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί το 30% του ΤΑΙΠΕΔ η κυβέρνηση αποφάσισε να το διαθέσει στο χρηματιστήριο. Αυτό πέρασε από τη Βουλή στις 11 Γενάρη. Θα δείτε πάρα πολύ ωραίους τίτλους αυτό το διάστημα, και χθες και προχθές τα είδα εγώ, για την πτήση του Ελευθέριος Βενιζέλος στο χρηματιστήριο. Προσγειώνεται στο χρηματιστήριο. Πετάει στο χρηματιστήριο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Σας ενδιαφέρει αυτό? Αν παίζετε στο χρηματιστήριο, ναι. Αν όχι, πρέπει μάλλον να μας ανησυχεί. Γιατί θα δώσει το 30% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, θα το διαθέσει στο χρηματιστήριο, θα πάρει ένα ποσό, μια και έξω. Αυτό το ποσό θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, που θα εξυπηρετήσει το χρέος για ένα διάστημα. Τόκους, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Θα πάρουμε, ας πούμε, 800 εκατομμύρια. Πάρουμε ένα δις. Και είναι δεδομένο ότι σε βάθος χρόνου θα βγεις ζημιωμένος, γιατί πουλάς κάτι κερδοφόρο. Συγγνώμη, και να διευκρινίσουμε εδώ. Όταν λέμε σε βάθος χρόνου, δεν εννοούμε σε 100 χρόνια. Εννοούμε χονδρικά σε 10, ας πούμε. Ναι. Γιατί έχει και αυτό μια διαφορά. Ναι. Δηλαδή, αν πεις ότι θα εξασφαλίσεις ότι αυτό σε συμφέρει και βλέπεις σε ένα βάθος μιας εκατονταετίας, πάει στο διάολο. Αλλά τώρα, όταν συζητάμε ότι σε 10 χρόνια εσύ θα έχεις εξαντλήσει το κέρδος, και από εκεί και μετά αρχίσεις να μπαίνεις μέσα, να χάνεις δυνητικά έσοδα από αυτή την ιδιωτικοποίηση, δεν είναι πολύ λογικό, γιατί το κράτος θα έπρεπε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με ένα χρονικό ορίζοντα μακρύτερο των 10 ετών. Αυτά λες πολύ αθώα. Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι. Και προφανώς δεν θα πουληθεί στο maximum της αξίας. Δεν θα πουληθούν οι μετοχές στο maximum της αξίας. Γιατί και όποιος αγοράσει, ο επενδυτής που θα αγοράσει μετοχές, θα προσδοκά ένα κέρδος. Οπότε θα υπολογίζει ότι αν αγοράσω στα 8 ευρώ τη μετοχή του Ελευθέρου Βενιζέλος, με βάση την αύξηση, θα πάει γρήγορα στα 10-11 ευρώ. Οπότε δεν παίρνει το maximum της αξίας. De facto δεν θα πάρει το maximum της αξίας. Γιατί ο άλλος, τι είναι να μπει κάπου και να ξέρει ότι αυτό είναι το ιστορικό υψηλό και μετά θα αρχίσει να πέφτει η μετοχή. Αυτό είναι η business που κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον δημόσιο πλούτο. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κύριος Θάνος Πετραλιάς, γιορτάζει αύριο. Χρόνια του πολλά. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για αύριο. Θα το πούμε και αύριο και μεθαύριο. Το κάνουμε πάντα τρίμερο. Ισχυρίστηκε ότι στρατηγική σημασία αλλαγή της σύμβασης, η στρατηγική σημασία αλλαγή της σύμβασης εναρμονίζει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυτό που πρέπει να ισχύει για εισηγμένες εταιρείες, ώστε να μπορέσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Επιτέλους, να προσθέσω εγώ. Κάποιος εδώ θα μπορούσε καλόπιστα να σκεφτεί ότι υπάρχει ένα επιχείρημα. Δηλαδή υπάρχει ένα ψαγμένο χρηματοοικονομικό επιχείρημα το οποίο εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Θα διαβάσω λίγο την επόμενη παράγραφο, ναι, και αυτό. Μετά θα... Ο κύριος Πετραλιάς ανέφερε ότι η κυβέρνηση έκανε την παραπάνω επιλογή. Γιατί λες, γιατί! Ναι, γιατί, πείτε μας, γιατί. Ωραία. Και σου λέει, ώστε να αυξηθεί η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής κεφαλαίας αγοράς. Ενώ από την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε ο σχεδιασμός να πουληθεί ο Διεθνής Αερολιμένας σε ΦΑΝ, έσχος, κάτω η προηγούμενη κυβέρνηση, να την καταψηφίσουμε και να αντικαταστήσουμε τον αρχηγό της. Ναι, γιατί δηλαδή, το κάνετε δηλαδή αυτό, για να αυξηθεί να η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής κεφαλαίας αγοράς. Ναι. Αυτό. Και δεν με αισθάνω. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη, δηλαδή δεν υπήρξε κάποια επιστημονική μελέτη που σου λέει μας συμφέρει να πάρουμε τώρα 800 εκατομμύρια, ένα δις, όσα και να είναι από το να χάνουμε ή που να εκτιμάει ότι το αεροδρόμιο είναι σε κάποιο ιστορικό υψηλό επίπεδο και θα αρχίσει να πέφτει, οπότε συμφέρει το ελληνικό δημόσιο να πουλήσει τώρα. Αυτά τώρα ζητάς τέτοια πράγματα και μπορεί να σε κοιτάνε σαν ούφο. Δεν υπάρχει κάποια αιτιολογία χρηματοοικονομική που να σου πει γιατί συμφέρει το δημόσιο. Εγώ διάβασα τα πρακτικά της συνεδρίασης της προηγούμενης εβδομάδας. Προφανώς όλοι οι αντιπολίτευση ήταν κατά και έλεγαν διάφορα κομμουνιστικά περί δημοσίου πλούτου, όλοι εντωμεταξύ, και από τα αριστερά και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με διαφορετική προφανώς θεολογία, εθνικός πλούτος, δημόσιος πλούτος κλπ. Και ήταν η κυβέρνηση που έλεγε ότι ενισχύουμε την κεφαλαγορά. Και, και για το τίμημα που θα εισπράξουμε θα ακούμε, δεν έχει γίνει ακόμα η εισαγωγή, θα γίνει και προφανώς θα γεμίσουμε τίτλους, θα το ξανασχολιάσουμε εδώ, θα το ξαναγράψουμε για το πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κερδίζει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό γίνεται σε κάθε ιδιωτικοποίηση τα τελευταία 15 χρόνια. Το Ταϊπέδ πανηγυρίζει γιατί πουλήσαμε το χι αεροδρόμιο, το χι λιμάνι και παίρνουμε ένα δις και από κάτω σου λένε σε βάθος 25 ετίας. Ναι, θα ήθελα... Εσύ αναρωτιέσαι, ωραία, σε αυτό το διάστημα πόσα χάνουμε. Πόσα θα παίρναμε, πόσα με βάση κάποιο μεσαίο σενάριο θα παίρναμε. Δεν θα σε αφήσω να κυλιστείς αυτό τον βούρκο. Θα ήθελα να πανηγυρίσουμε λίγο ακόμα. Θα δούμε την άλλη μεγάλη πηγή εσόδων και μάλιστα προσδόκητων εσόδων. Εσόδων τα οποία θα είχαν χαθεί και φρόντισε η κυβέρνηση για αυτά. Αναφέρομαι στην Aegean. Λοιπόν... Το δημόσιο έδωσε 120 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας στην Aegean Airlines. Mm-hmm. Το θυμάσαι. Okay. Τότε που λέγαμε, ρε Θάνο, δεν δίνουμε 120 εκατομμύρια ευρώ στην Aegean. Να. Λέγαμε, να δώσουμε 120 εκατομμύρια ευρώ σε μια ιδιωτική εταιρεία. Να μην στηρίξουμε να δώσουμε. Να μην στηρίξουμε, έλεγε η κυβέρνηση, είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε τον εθνικό αερομεταφορέα. Όπα. Κάτσε ποιον, τον ποιον. Τον εθνικό μας αερομεταφορέα, Κωνσταντίνε Πουλή. Πότε είναι εθνικός αερομεταφορέα. Ρε, άμα ήταν εθνικός αερομεταφορέας, τον κρατάγαμε και στο δημόσιο. Όχι, τότε τον ξεπουλήσαμε γιατί είχε ζημίες και δεν είναι δυνατόν να έχουμε ζημίες. Τώρα έχουμε ζημίες, είναι ιδιωτικός αερομεταφορέας και πάλι χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν πιάνει καλά τα οικονομικά μας. Ναι, καθόλου. Λοιπόν, σήμερα εισπράττει μόνο το 85 από αυτά τα 120 εκατομμύρια, ο κύριος Πετραλιάς. Είναι στο ίδιο νομοσχέδιο. Χρόνια πολλά. Στο ίδιο νομοσχέδιο. Ξεκίνησε η Βουλή με το καλημέρα. Καλή χρονιά. Ορίστε τα 35 εκατομμύρια που χαρίσαμε στην Αιτζίαν με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, γιατί υπάρχουν και αστερίσκοι σε αυτά. Και ορίστε πώς ξεπουλάμε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Πώς συνεχίζουμε την ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Να πούμε λίγο το επιχείρημα. Τα 120 εκατομμύρια που έδωσε το κράτος τον Ιούλιο του 2021, ναι, κατόπιν της εγκριτικής απόφασης του DG.com του Δεκεμβρίου του 2020, ναι, δεν ήταν δάνειο. Α. Δεν ήταν δάνειο. Αφορούσαν επιχορήγηση κατά τα πρότυπα και άλλων χωρών. Οπότε σου λέει, δεν ήταν δάνειο. Λες, ρε παιδιά, γιατί τα δώσαμε στους. Γιατί δώσαμε 120 εκατομμύρια ευρώ σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Σου λέει, μα δεν ήταν δάνειο. Λες, ναι, αυτό ρωτάω. Γιατί δώσαμε 120 εκατομμύρια ευρώ σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και προσέξτε τώρα. Έχει κι άλλο επιχείρημα. Δεν το λέτε. Δεν το λέτε, γιατί εδώ είστε εγκάθετοι και προσέθεσε κάνετε φτηνή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Προσέθεσε δε πως η κυβέρνηση είχε την πρόνοια κατά την πρώτη ενίσχυση να βάλει τον όρο των warrants, ώστε σε περίπτωση που επανέλθει η εταιρεία και αναπτυχθεί. Σε περίπτωση. Δεν το ξέρει κανένα ότι θα γίνει αυτό. Όταν θα ξανανοίξει. Ναι, θα ξανανοίξουν οι αεροπλαφορές. Σου λέει, ναι, τι θα συμβεί με την μόνη ελληνική εταιρεία που έχει ένα. Μελάτε. Λειτουργεί σε ένα ολιγοπόλιο, έχει ένα μονοπόλιο. Ανέβει. Ναι. Mm. Μέρος της ενίσχυσης θα το λάβει πίσω το δημόσιο. Και έγινε μέρος στο διπλάσιο, λέει, αφού με την εκτείναξη της μετοχής της εταιρείας από 40%, από 40 εκατομμύρια ευρώ που περιμέναμε να πάρουμε πίσω, τελικώς θα πάρουμε 85. Και γκρινιάζεται. Και γκρινιάζεται. Που περιμέναμε να χάσουμε, που λέγαμε ότι περιμέναμε να χάσουμε 80 εκατομμύρια και τελικά χαρίσαμε μόνο 35. Μόνο 35 και γκρινιάζεται. 35 εκατομμύρια τώρα. Είναι όπως κάποιος φίλος ή φίλη, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι είδα ένα πεντάλεπτο στο δρόμο, δεν έσκυψα να το πιάσω και σκέφτηκα τον πουλί. Αυτό το παθαίνω. 35 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σκύβεις να τα πιάσεις. Τι είναι τώρα 35 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Ήταν τώρα η εταιρεία, περνούσε μια δυσκολία. Μην κοιτάτε τώρα όλο αυτόν τον κόσμο που έκλεισε, καταστράφηκε, διαλύθηκε, συνετρίβει οικονομικά την περίοδο αυτή. Η Aegean ήθελε μια ενίσχυση και είστε τυχεροί που θα πάρουμε λίγα περισσότερα από αυτά που περιμέναμε. Είχε και άλλα ωραία επιχειρήματα η συζήτηση στη Βουλή, να πω. Δηλαδή, υπήρχε ένα επιχείρημα που λέει ότι από αυτά που δόθηκαν γενικότερα στην πανδημία, από τις ενισχύσεις στην πανδημία, πήραμε, το ελληνικό δημόσιο έχει πάρει το 40%. Και τώρα παίρνουμε το 70% στην περίπτωση της Aegean. Άρα γιατί γκρινιάζεται, αφού έτσι κι αλλιώς το κράτος ενίσχυσε μια σειρά από επιχειρήσεις, έδωσε τόσα δισεκατομμύρια για να ενισχύσει τη μικρή επιχείρηση, τόσα δισεκατομμύρια για τα 600-700 που παίρνατε στην περίοδο της πανδημίας, και πολλά από αυτά δεν τα πήρε πίσω. Και λες, τώρα συγκρίνουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε σε μικρές επιχειρήσεις, που κάποιες δόσεις μετά είπαν ότι είναι μη επιστρεπτές, με την Aegean. Αυτό μου συγκρίνεις. Μου λες ότι επειδή χάρισα, επειδή στήριξα μικρές επιχειρήσεις, και εδώ πέρα θα έχω και μια ζημία σε μια εταιρεία του μεγέθους της Aegean, που προφανώς θα ανέκαμπτε. Δεν θέλει τρέλα οικονομικά για να το καταλάβεις τη στιγμή που είναι κλειστά τα πάντα λόγω πανδημίας, ότι θα πάει καλύτερα, ότι μετά θα ανέβει, αφού και πάλι, όπως λέμε για το Ελευθέριος Βενιζέλος, κάθε χρόνο η Aegean έχει κέρδη. Τι θα συμβεί? Θα τελειώσει η πανδημία, θα ανοίξουμε, θα τελειώσει το lockdown, δεν θα είμαστε ίσα ίσα lockdown, τελείωσε το lockdown και συνεχίζει να έχει κέρδη. Και το ελάχιστο, γιατί έστω θα υπήρχε ένα επιχείρημα που λέει ότι εντάξει, εμείς ενισχύουμε, καθώς εμείς το κράτος έχει κλείσει, έχει επιβάλει το lockdown, δεν ευθύνεται η εταιρεία, τη στηρίζουμε σε μια δύσκολη φάση και λες, ωραία, θα πάρουμε κάτι πίσω. Ακόμα κι αν εγώ είμαι κερδοσκόπος εδώ πέρα που θέλω να εκμεταλλευτώ τη δυστυχία του κυρίου Βασιλάκη, της οικογένειας Βασιλάκη, της Aegean. Τουλάχιστον να παίρναμε όσα δώσαμε. Δεν είναι τρελό να πεις ότι τουλάχιστον, από τη στιγμή που ξέρω θα έχει κέρδη, ας μην είναι δανεικά και αγύριστα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, και πάλι είναι μια σημαντική ενίσχυση για μια εταιρεία η οποία περνάει πρόσχερα δύσκολα να τη χάσει όλα αυτά τα ποσά στην στιγμή της δυσκολίας της, και δεν θα πάθει και τίποτα, θα τα βγάλει πέρα την ώρα της δυσκολίας και μετά θα έχει τα κέρδη για να συνεχίσει να κερδοφορεί. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε εμείς το χέρι στην τσέπη σε μια εταιρεία η οποία ανθίζει? Μια χαρά τα πάει. Εμάς είχε ανάγκη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ξέρετε πώς είναι ο καπιταλισμός τώρα. Ελεύθερη αγορά, ελεύθερη αγορά, αλλά που και που και ελεύθερη αγορά θέλει, θέλει λίγο το σπρωξιματάκι της. Μην πιστεύετε πολύ στην ελεύθερη αγορά, είναι για τους φτωχούς. Ναι, συνολικά, να πούμε και κάτι που ξεχάσαμε για το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον. Το management και την πλειοψηφία, όχι την απόλυτη πλειοψηφία, το 40% αυτή τη στιγμή των μετοχών του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το έχει ένα καναδικό fund. Λέγεται Avi Alliance. Και τι fund είναι αυτό? Είναι καναδικό fund που λειτουργεί για καναδικό ασφαλιστικό ταμείο. Δηλαδή για Καναδούς συνταξιούχους. Καναδοί συνταξιούχοι, χειρότεροι παιδιά είναι αυτοί. Αυτοί θα πάρουν. Αυτό λέει ο υπουργός. Αυτοί θα πάρουν, γιατί θα αγοράσουν ένα μέρος αυτών των μετοχών που διατίθεται σε λίγο μεγαλύτερη τιμή, νομίζω. Θα πάνε στο 50%, στο 51%, θα έχουν την πλειοψηφία. Το υπόλοιπο θα είναι σε ιδιώτες και θα μείνει και ένα 25% στο υπερταμείο. Οπότε έχεις μια κατάσταση με ένα καναδικό fund, με το έξτρα εδώ πέρα ότι είναι καναδικό ασφαλιστικό ταμείο, που θα έχει την πλειοψηφία των μετοχών του αεροδρομίου της Αθήνας. Γιατί όχι. Έχει και ένα 5% όμιλος Κοπελούζου που θα αυξηθεί σε 6%. Όμιλος Κοπελούζου είναι και στη Fraport. Οπότε όλοι επωφελούνται, εκτός από τα κρατικά ταμεία, τα οποία σε βάθος λίγου χρόνου θα χάσουν. Και πώς είναι δυνατόν. Ολοκληρώστε, κύριε. Θα ολοκληρώσω. Πώς είναι δυνατόν να έχεις ανάπτυξη χωρίς δημόσιες υποδομές? Αυτό το θέταμε και στη συνέντευξη στις προεκλογικές. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε δει ένα σημείο της συζήτησης με την Έφη Αχτσιόγλου. Επειδή πολλά από αυτά που έχουν περάσει για το δημόσιο πλούτο έχουν υπογράφει ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις τα τρένα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τα περιφερειακά και το εθνικό και να περιμένεις να έχεις σοβαρή ανάπτυξη? Εγώ δεν το καταλαβαίνω οικονομικά, δεν έχω σπουδάσει. Απλώς μου φαίνεται λίγο ότι χάνουμε πάρα πολλά έσοδα και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το γεγονός ότι εταιρείες και υποδομές που σίγουρα θα είναι κερδοφόρες γιατί είναι λίγο οι μόνες τους. Ναι, να πούμε αυτό και κλείνουμε. Να εξηγήσουμε λίγο τα. Επειδή ο Θάνος δεν καταλαβαίνει πολύ. Να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Άμα είναι ζημιογόνο, σου λέει είναι αδύνατο να το κρατήσουμε. Αυτή τη στιγμή αιμορραγεί το ελληνικό κράτος από αυτή την επιχείρηση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πρέπει να το ξεφορτωθούμε και να ξεφορτωθούμε τα χρέη του. Αυτό είναι το επιχείρημα όταν είναι ζημιογόνο. Όταν είναι κερδοφόρο, σου λένε μα καλά, ανόητος είσαι. Γιατί να έρθει ο ιδιώτης, άμα δεν είναι κερδοφόρο. Και λες, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή, ποιο είναι το επιχείρημα, πότε ξεπουλάμε, πείτε μου πότε ξεπουλάμε να καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Με τον πληθωρισμό στο μεταξύ, χάσαμε περισσότερα από 35 εκατομμύρια. Είναι πολύ σωστό. Είναι αυτό που το είπα σε ένα σημείο, ότι με αισιόδοξους υπολογισμούς είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Υπόθηκε από μερίδα της αντιπολίτευσης τη συζήτηση. Γιατί άλλη αξία είχαν τα 120 εκατομμύρια το 2020-2021 όταν τα έδωσες και άλλοι τα 85 εκατομμύρια με όλο αυτό το άλμα του πληθωρισμού όταν επιστρέφονται στο δημόσιο. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή. Η αντιπολίτευση είχε μια σειρά από σοβαρά επιχειρήματα. Εντάξει. Καταφέρνουμε να είμαστε μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό, που έχει όλο αυτό το προϊόν. Δεν έχει αεροδρόμιο υπό τον έλεγχό της, δεν έχει εθνικό αερομεταφορέα. Κρατικό εθνικό αερομεταφορέα, δεν έχει ακτοπλοϊκές εταιρείες, μία εταιρεία που θα ασχολείται με αυτό και θα μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την αγορά. Δεν είπαμε να είναι κρατικό μονοπόλιο, είπαμε ότι θα μπορούσε το κράτος να δραστηριοποιείται σε αυτό, να υπάρχει και μια δημόσια εταιρεία. Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία. Κάνουμε πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας για συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και το έχουμε μαζί. Συγγνώμη, θα... Το θέμα μας είναι το άρθρο 16. Αυτό το, όπως παρουσιάζεται, αναχρονιστικό άρθρο που επιτρέπει το κρατικό μονοπόλιο, μεταφέρω εδώ τα κρυβε, που και απαγορεύει το άνοιγμα της αγοράς των πανεπιστημίων. Αυτό το απολίθωμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σαραφιανό. Είναι δικηγόρος. Είχε γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τις δημόσιες παρεμβάσεις του ούτως ή άλλως. Και θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του το θέμα αυτό με το άρθρο 16, γιατί μέχρι πριν από κάποιο καιρό κάπως νομίζαμε ότι στέκεται εμπόδιο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλουμε να καταλάβουμε κατά πόσον ισχύει αυτό ή ήταν απλώς μια εντύπωση κάπως φθαρμένη τώρα ότι το άρθρο 16 εμποδίζει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Κύριε Σαραφιανέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε. Να είστε καλά. Τι συμβαίνει με το άρθρο 16? Δεν ξέρω, έτσι όπως το παρουσιάζεται είναι σαν να είναι μέσα σε κάποιο ντουλάπι και να το τρώνε τα ποντίκια. Πώς είναι? Από άποψη, ναι, προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή. Το Σύνταγμα δεν είναι ένα κουρελόχαρτο, παρότι με τέτοιου είδους προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση αυτό ακριβώς προσπαθεί να αποδείξει. Το Σύνταγμα είναι ένας νόμος, ο οποίος μάλιστα ο νόμος του κράτους, υπέρτατος, ο οποίος προσδιορίζει και τα δυνατότητα των κυβερνήσεων να χαράζουν πολιτική και να παίρνουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Αν έρχονται αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε αντίθεση με το Σύνταγμα, τότε οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι άκυρες. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα έχει ρητές απαγορευτικές διατάξεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση που λέει ότι απαγορεύεται η σύσταση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τότε είναι προφανές ότι αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει. Και πολύ περισσότερο, γιατί εδώ πέρα τα πλαίσια μιας καζουιστικής, η κυβέρνηση τι λέει? Δεν επιτρέπεται η σύσταση, δεν θα συστηθούν καινούργια, θα έρθουν αυτά που υπάρχουν ήδη απ' έξω να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Πώς το αξιολογείτε όμως νομικά αυτό το επιχείρημα? Μισό λεπτάκι. Πλην όμως το Σύνταγμα, στο άρθρο 16, προβλέπει και κάτι άλλο. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη συστηματική η οποία απαγορεύει όχι μόνο τη σύσταση αλλά και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκτός αν έρθει το Yale και το Columbia που λέει ο Πρωθυπουργός και κάνουν και γίνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και να γελάσει το πώς το λένε, σε παγκόσμιο επίπεδο η εκπαιδευτική κοινότητα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε? Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σε επίπεδο παροχής και αναγνώρισης ανώτατης εκπαίδευσης με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα να μπορέσουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα ως πανεπιστήμια τέτοιου είδους ιδρύματα, δηλαδή ιδιωτικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που αφορούν άλλα πράγματα, αυτά που λέμε με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα κολέγια δηλαδή τα λεγόμενα, τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και αυτά μπορούν με βάση και τις σχετικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκατασταθούν και να θέλω να με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω κάτι. Διαβάζω εδώ τις ερωταπαντήσεις του Υπουργείου. Σας ακούω να λέτε ότι δεν γίνεται και αναρωτιέμαι αν όντως δεν γίνεται αυτό ή αν δεν γίνεται μέχρι να γίνει. Λέει εδώ πέρα. Η σύγχρονη. Ναι, λοιπόν, θα το εξηγήσετε. Η σύγχρονη συνταγματική προσέγγιση υποδεικνύει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι ένα απολιθωμένο σύνολο διατάξεων που ερμηνεύονται στατικά μέσα στον χρόνο. Άλλωστε, η τελολογική ερμηνεία του Συντάγματος προκύπτει από σειρά αποφάσεων των δικαστηρίων μας και έχει αποφάσεις δικαστηρίων, αναφέρεται στις... Αφορούσαν τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Ναι, είναι οι αποφάσεις που αναφέρει. Οι αποφάσεις που αναφέρει η κυβέρνηση, να το πούμε, γιατί είναι στα παραδείγματα, είναι στις ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, αφορούν την επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Δηλαδή, λέει, μπορώ να το κάνω γιατί το έχω ξανακάνει. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Και τα δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Οπότε σου λέει, υπάρχει το άρθρο 16 και υπάρχουν όμως δικαστικές αποφάσεις που έχουν ερμηνεύσει τα όρια αυτής της απαγόρευσης και έχουν επιβάλει δίδακτρα παρά το γεγονός ότι πρέπει να παρέχεται από το κράτος η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε έτσι προκύπτει το κυβερνητικό επιχείρημα ότι εξελίσσεται αυτή η ερμηνεία του άρθρου 16. Να πούμε την αλήθεια, ναι. Αυτό μόνο αλήθεια υπάρχει, είναι. Μπορεί για μας να είναι δυσάρεστο. Υπάρχει μία βασική διαφορά. Πείτε μας. Λοιπόν, τι είπανε αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, οι ίδιες. Ότι εδώ έχουμε κάποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως τα μεταπτυχιακά, που είναι και η πιο, ας το πούμε έτσι, εξόφθαλμη περίπτωση κακής δικαστικής απόφασης, ή το ΕΑΠ, το οποίο δεν ανήκει κανονικά στην κλασική μορφή ανώτατης εκπαίδευσης, διότι δεν μπορεί κάποιος μαθητής 18 χρονών να πάει να γραφτεί εκεί. Ναι. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε διαβίου εκπαίδευση, και προϋποθέτει ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία αυτός ο οποίος θα πάει να γραφτεί στο ΕΑΠ. Αυτού λοιπόν λέγανε οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν υπήρχαν κατά το χρονικό διάστημα το οποίο έγινε το Σύνταγμα το 1975. Άρα συνεπώς δεν προέβλεψε για αυτά ο συντακτικός νομοθέτης. Δηλαδή αφού δεν λέει ρητά ότι απαγορεύεται να βάλεις δίδακτρα σε μάστερ, εγώ τώρα που φτιάξαμε μάστερ μπορώ να βάλω δίδακτρα εκεί πέρα, γιατί δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι αν φτιάξεις μάστερ δεν μπορείς να έχεις δίδακτρα. Αυτό είναι χονδρικά το επιχείρημα. Και μετά το επικαλούνται για να πούνε ότι αφού το έχω κάνει εκεί, μπορώ να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Ναι, βέβαια, μόνο που η διαφορά είναι ότι αυτό, όπως το λένε, αντιμετωπίζει το Σύνταγμα ως ένα απολίθωμα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε τότε, το ρυθμίσαμε. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε τότε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σωστά. Το οποίο βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τη συστηματική ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων. Μόνο που εδώ, γιατί λέω ότι υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Ότι πες ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε ζήτημα ερμηνείας. Όταν όμως σου λέει το Σύνταγμα ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε θέμα ερμηνείας. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, γιατί δεν είναι δηλαδή ζήτημα, πώς το λέμε, εξυπνάδας. Δεν υπάρχουν συνταγματολόγοι, υπήρχαν και παλιότερα, δεν βγήκαν μόνο τώρα. Λοιπόν, οι ίδιες ρυθμίσεις υπήρχαν και πριν, και γι' αυτό το λόγο απαιτείτο να υπάρξει αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων. Και έχουν γίνει ούκο λίγες φορές προσπάθειες να αναθεωρηθεί η σχετική διάταξη του άρθρου 16, οι οποίες προσέκρουσαν στο γεγονός ότι υπήρχαν οι αντιδράσεις, οι οποίες ενσωματώνονταν στο πολιτικό προσωπικό και το οποίο δεν ψήφιζε το άρθρο 16 της αναθεωρητής διατάξης. Να θυμίσουμε κιόλας ότι ο κατεξοχήν διαπρίσιος κατήγορος για την αναθεώρηση του άρθρου 16 ήταν Ευάγγελος Βενιζέλος σε παλαιότερες περιόδους. Τι συμβαίνει τώρα? Επειδή αλλάζει το κλίμα και σου λέει τώρα εδώ πέρα μας παίρνει περισσότερο, ή για να δημιουργηθεί αναταραχή όπως πήγανε να κάνουν με την πανεπιστημιακή αστυνομία, παίρνουμε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία και ας πέσει στα δικαστήρια μετά, ας το βγάλουν δραματικό, ή όπως με την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν υλοποιήθηκε ποτέ στην πραγματικότητα. Χάρη στις αντιδράσεις του κόσμου. Ο κύριος Βενιζέλος που αναφέρατε, κύριε Σαραφιανέ, αναφέρεται ως παράδειγμα κάποιου είδους γνωμοδότηση υπέρ της των ιδιωτικών πανεπιστημίων στις ερωταπαντήσεις του Υπουργείου. Γιατί υπάρχουν επιχείρημα, η ορθότητα δε της προτινόμενης προσέγγισης προκύπτει από γνωμοδοτήσεις έγκριτων καθηγητών συνταγματικού δικαίου, ενδεικτικά Σκουρής, Βενιζέλος, Αλιβιζάτος, Μανιτάκης, Σπυρόπουλος. Δεν ξέρω αν εδώ. Ο Μανιτάκης τι έχει πει ο άνθρωπος? Ο Μανιτάκης έχει πει ότι αυτό που σας είπα πριν, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας λέει ότι δεν μπορούν να συσταθούν, εδώ δεν πρόκειται περί συστάσεως. Για το θέμα των Πουδουδού δεν λέει τίποτα. Δεν έχει πει τουλάχιστον. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι σίγουρος αν παίρνουμε κάποια επιχειρήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί σε μια επιστημονική συζήτηση και από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μεταλλάσσουν και γνώμη. Έτσι, δεν είναι κάτι κακό αυτό. Λοιπόν, και τις μετατρέπουμε σε μια ωραία σούπα για να μπορέσουμε να κάνουμε τι? Να περάσουμε στον κόσμο ότι το Σύνταγμα είναι κουρελόχαρτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι μπορούμε να το ερμηνεύουμε όπως θέλουμε, ανάλογα με τον πολιτικό συσχετισμό, και συνεπώς δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δεν πάει να λέει ότι πρέπει να είναι νουπουδουδού. Δεν πάει να λέει ότι απαγορεύεται η σύσταση από ιδιώτες. Εμείς θα το περάσουμε. Γιατί μας παίρνει? Λοιπόν, αυτό πρακτικά έγινε και με τις παρακολουθήσεις, που επίσης απαγορεύονται. Αυτό πρακτικά γίνεται και με άλλες διατάξεις, όπως καλή ώρα και με τον ποινικό κώδικα, στον οποίο προσπαθούν να περάσουν ότι οι αστυνομικοί θα έρχονται στα δικαστήρια και δεν θα έρχονται δεν θα στα δικαστήρια. Δεν θα χρειάζεται να προσέχουν. Και θα γίνεται η ανάγνωση των μαρτυρικών καταθέσεων τους απλώς, άρα χωρίς αντεξέταση, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα του κατηγορουμένου σαφέστατα, και συνεπώς έχουμε και εδώ μία παραβίαση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων και των διεθνών νομοθετικών ρυθμίσεων, και άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μεθαύριο μπορούμε να το κάνουμε και για τα βασανιστήρια. Λοιπόν, αφήστε με να σας κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος σε ποιο βαθμό είναι νομική και σε ποιο βαθμό είναι πολιτική αυτή η απάντηση που σας ζητώ. Αλλά λέμε τώρα ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι αντισυνταγματικό. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή που συζητούσαμε, υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, το εφετείο στην Πάτρα έβγαλε την απόφαση αυτή που επικαλείται η κυβέρνηση για τα δίδακτρα. Για τα μεταπτυχιακά. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, τι συμβαίνει, δηλαδή, αν είναι αντισυνταγματική αυτή η ρύθμιση? Μας γράφουν εδώ πέρα στο chat, δεν βγαίνει άκρη με αυτή την κουβέντα. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει το ερώτημα αν είναι διατεθειμένη να συνενέσει στη διάλυση, δηλαδή, των δημοσίων πανεπιστημίων, την υποβάθμισή τους και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την νομική οδό? Τι θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή? Ποιο είναι το σενάριο? Λέμε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Πού κρίνεται, πώς κρίνεται και τι γίνεται στη συνέχεια? Ναι, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, όταν μία διάταξη είναι αντισυνταγματική, τότε οι διατάξεις οι οποίες θα βγουν, μια νομοθετική διάταξη, έτσι. Η νομοθετική διάταξη δεν ξέρουμε ακριβώς τι περιεχόμενο θα έχει, αλλά ας πούμε ότι λέει ότι μπορούν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Σωστά. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτά τα παραρτήματα έχουν έρθει, αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια, γιατί είναι το βασικό, έτσι, να αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια, και άρα τα πτυχία τους να είναι ακαδημαϊκά ισότιμα με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια διάταξη, τότε σε αυτή την περίπτωση, όταν θα υπάρξει η σχετική, ας το πούμε, υπουργική απόφαση, η οποία θα λέει ότι εδώ έρχεται και εγκαθίσταται το Πανεπιστήμιο ΤΑΔΕ και το οποίο αναγνωρίζονται τα πτυχία του ως ισότιμα με των ελληνικών πανεπιστημίων, μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια με έτσι ακυρώσεως και να πάρει ό,τι απόφαση θέλει το δικαστήριο. Αλλά εδώ πράγματι δεν είναι νομικό απλώς το ζήτημα. Το να πούμε ότι το Σύνταγμα είναι ένα κουρελόχαρτο και μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει, δεν είναι νομικό επιχείρημα. Είναι κατεξοχήν πολιτικό επιχείρημα. Γιατί ακριβώς αυτό που σας είπα πριν ισχύει, ότι αν είναι κουρελόχαρτο η διάταξη του άρθρου 16, είναι όλες. Και συνεπώς δεν υπάρχει συντεταγμένη ελληνική πολιτεία. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο είτε το καταλαβαίνουμε ότι είναι τέτοιο, και άρα συνεπώς δεν είναι το θέμα μόνο η υποβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων, είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μία κυβέρνηση η οποία σου λέει δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το οτιδήποτε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι να είναι. Αυτό δεν αφορά μόνο τους φοιτητές που δικαίως διαμαρτύρονται και αγωνίζονται, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται και αγωνίζονται ή τους μαθητές που θα μπουν μετά στα πανεπιστήμια, αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό ως πολιτικό επιχείρημα και να αντιδράσουμε μαζί με τους φοιτητές και τους καθηγητές, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Κύριε Σαραφιανέ, υπάρχει και ένα ακόμα επιχείρημα της κυβέρνησης σε αυτή την κουβέντα, νομίζω το πιο βασικό, και δεν θα θέλαμε να αφαιθεί ασχολίαστο, που έχει να κάνει με το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει, πρώτον, δεν παραβιάζω το 16, και δεύτερον, με την υφιστάμενη κατάσταση, παραβιάζω το ενωσιακό δίκαιο. Διαβάζω από το Υπουργείο Παιδείας και θα έχετε την ευκαιρία να το σχολιάσετε. Μια διαφορετική ερμηνεία που θα επεξέτεινε το εύρος της απαγόρευσης και στην εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως του άρθρου 14 Ελευθερία Ίδρυσης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, αλλά και διατάξεις διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχει επικυρώσει η Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχήν λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ζήτημα ως προς την εγκατάσταση οποιασδήποτε επιχείρησης στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πώς θα αναγνωριστεί ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση. Τι είναι. Μπορεί να έρθει το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θέλει, που σιγά μην έρθουν αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση, και να φτιάξει κολέγιο. Δηλαδή να αναγνωριστεί ότι αυτό το ίδρυμα λειτουργεί ως μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα και το οποίο τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό... Ακαδημαϊκά δεν μπορεί να ισοσταθμιστεί με πανεπιστήμιο. Αυτό που ισχύει εδώ και χρόνια. Αυτό, δηλαδή, θέλετε να με ακούσει, θέλετε να τελειώσω ναι. το επιχείρημα. Λοιπόν, τι λοιπόν, αυτό ακριβώς προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο. Ότι δηλαδή μπορεί να έρχεται να εγκατασταθεί μια επιχείρηση. Το πώς θα την αντιμετωπίσεις εσύ, αν αυτό είναι ακαδημαϊκά πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να το ρυθμίσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ζητήματα. Και αυτό το οποίο ήδη αναγνωρίζεται είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ ως απόφυτος, τι δουλειά μπορώ να πιάσω. Το οποίο ισχύει και τώρα και οι απόφοιτοι των διαφόρων κολεγίων έχουν κάποια αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία όμως, όπως πολύ σωστά προβλέπετε, για να αναγνωριστούν υπάρχει μια διαδικασία. Περνάνε από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ή περνάνε μέσα από τις επαγγελματικές ενώσεις, π.χ. επιμελητήρια, π.χ. δικηγορικού συλλόγου κτλ. Και οι οποίοι, προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα τέτοιο είδος, ότι η εκπαίδευση που έχεις λάβει είναι ικανή να σου επιτρέψει να ασκήσεις το επάγγελμα, μπορούν να βάλουν εξετάσεις, μπορούν να βάλουν άσκηση κτλ. Άρα άλλο η επάγγελμα, η δυνατότητά μου να ασκήσω ένα επάγγελμα και άλλο η αναγνώριση ενός πτυχίου ως ισότιμο με το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Άρα συνεπώς τέτοιου είδους ζήτημα παραβιάσεως του ενωσιακού δικαίου δεν υφίσταται και δεν μπορεί και το ενωσιακό δίκαιο να ρυθμίσει το συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο που λέει για τις διεθνείς συμβάσεις, η Ελλάδα, και δεν ήταν τυχαίο κιόλας, ήταν υποχρέωση με βάση το Σύνταγμα, επειδή αναφέρονται στην GATS, δηλαδή στη σύμβαση που αφορά τη δυνατότητα επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε διάφορες χώρες του κόσμου και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η Ελλάδα την έχει υπογράψει με επιφύλαξη ακριβώς για τα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά. Και να μην είχε γίνει αυτό και πάλι δεν ρυθμίζει η συγκεκριμένη διάταξη θέματα ακαδημαϊκών ζητημάτων, ρυθμίζει το ζήτημα της επαγγελματικής εγκατάστασης. Αυτή είναι η απάντηση. Πότε έχει γίνει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος διατύπωσε την επιφύλαξη? Όταν υπεγράφει από την Ελλάδα η GATS. Δεν θυμάμαι ημερομηνία, σας την πω. Όχι ημερομηνία, ποια κυβέρνηση εννοώ. Αυτό μπορεί να συμβεί και με επόμενη σύμβαση. Το λέω τώρα πάρα πολύ απλοϊκά, σωστά? Δηλαδή, η Ελλάδα δεν υπερέχει το ενωσιακό δίκαιο, ή έστω δεν υπερέχει απόλυτα απέναντι στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα μπορεί να διατηρεί συγκεκριμένη επίπεδα αυτονομία σε τέτοια ζητήματα. Το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει με βάση τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα φυσικά τα οποία αφορά το ενωσιακό δίκαιο, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρυθμίσει ζητήματα τα οποία είναι εκτός του πλαισίου που θέτει η συνθήκη λειτουργίας της, γιατί σε μια τέτοιου είδους περίπτωση δεν υπάρχει και καμία υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να ακολουθήσει τέτοιου είδους διατάξεις. Είναι εκτός του πλαισίου της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Τι λοιπόν λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι όλο το ενωσιακό δίκαιο, ακόμα και οι οδηγίες πιο χαμηλού επίπεδου δηλαδή, ρυθμίσεις, είναι υπερέχει ακόμα και των συνταγματικών ρυθμίσεων το κάθε κράτους μέλους. Ουσιαστικά, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση θέτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεράνω των πάντων. Πείτε μου κάτι. Κάθε νομοθετικού κειμένου μέσα σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό γιατί το θέλω να το τονίσω. Γιατί δείχνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο του πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα αποικιακό σύστημα από πλευράς νομοθετικής σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει το κάθε κράτος μέλος και τι δεν μπορεί να κάνει. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση δεν δείχνει τέτοιου είδους ζήτημα, γιατί δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι ακόμα πριν να κλείσουμε. Επειδή σε εμάς φτάνουν οι γνώμες των συνταγματολόγων, οι οποίοι τοποθετούνται, ας πούμε, στον τύπο. Αλλά αυτή είναι, φαντάζομαι, μια συζήτηση ευρύτερη. Και θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάποια διαμορφωμένη συνένεση μεταξύ των επιστημόνων του συνταγματικού δικαίου ή είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα αυτό που συζητάμε τώρα? Εγώ αυτό που λαμβάνω πάντως από τους διάφορους συναδέλφους που μου στέλνουν τα μηνύματα, συνταγματολόγους εννοώ, είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για τα αυτονόητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να ρωτήσεις ή να κλείσουμε αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν σαφής και, είναι πολύ συγκεκριμένα τα νομικά επιχειρήματα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να πεις, να πω εγώ ή ο Κωνσταντίνος, ότι είναι αντισυνταγματικό γιατί διάβασα το άρθρο 16, και διαφορετικό ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Αραφιανός που μπορεί να αναφέρει το γιατί συγκεκριμένα με ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είδα και σχόλια που λέγανε ότι δεν είναι το μείζον θέμα της κουβέντας για τα πανεπιστήμια το άρθρο 16 και υπάρχει αυτή η σχετική κουβέντα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε και για τα δύο. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτή η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστήμιου να πάει μόνο σε μια τυπική κουβέντα ή είναι αντισυνταγματικό, άρα μην το κάνετε. Και από την άλλη, δεν γίνεται να αφήσεις όλο το ζήτημα της συνταγματικότητας και παραβίασης του άρθρου 16, που είναι κάπως γνωστό γενικά στην ελληνική κοινωνία ότι ισχύει και το έχουν προσπαθήσει και άλλες φορές, και να πούμε, εντάξει, δεν πειράζει, αφού έτσι κι αλλιώς το ΣΤΕ είναι αυτό που είναι, δεν βγαίνουν αυτά αντισυνταγματικά, η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι στη χώρα, και να ασχοληθούμε μόνο με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται και τα δύο. Θα είμαι πολύ κακός αν πω ότι είναι το επιχείρημα ο φασισμός δεν νικέται στα δικαστήρια, ο φασισμός νικέται στο δρόμο. Νομίζω ότι υπάρχουν κοινά με το επιχείρημα. Δηλαδή προφανώς είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να είναι ναρκοθετημένο, να είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να υπερισχύει η άλλη πλευρά. Εξού και οι αποφάσεις που συζητήσαμε που δικαίωσαν την ερμηνεία αυτή που λέει ότι αφού το Σύνταγμα δεν προβλέπει τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα, άρα δεν το απαγορεύει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή, αλλά προφανώς μαζί με τον πολιτικό αγώνα που γίνεται ενάντια στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, είναι πάρα πολύ λογικό ο αγώνας να δοθεί και σε αυτό το μέτωπο. Είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι δεν αδικό πολύ το επιχείρημα, αν πω ότι είναι μια παράλληλη συζήτηση, ότι μοιάζουν τα επιχειρήματα. Mm-hmm. Στο κομμάτι των κινητοποιήσεων γίνονται αυτές τις μέρες μαζικές συνελεύσεις στις σχολές, λαμβάνονται αποφάσεις για νέες καταλήψεις και νέες κινητοποιήσεις. Αύριο υπάρχει σειρά συλλαλητηρίων στην Αθήνα 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, Θεσσαλονίκη 12 στην Καμάρα, Λάρισα 12.30 στην Κεντρική Πλατεία, Πάτρα 11.30 Πλατεία Γεωργίου, επίσης Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Ικαρία, Μυτιλίνη, Ρόδο και Σέρες. Διαβάζω από σχετικό δημοσίευμα του ημεροδρόμου και για τις γενικές συνελεύσεις και για τις αυριανές κινητοποιήσεις. Έχει συγκεντρώσει διαμαρτυρία στην Ικαρία? Δεν θα πάει κανένα, θα πάνε απόγευμα, θα πάνε την άλλη μέρα τώρα. Είναι όλες τις 12-12.30 και για αυτά. Απόγευμα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να συνεννοηθεί με κάποιον. Γιατί έπασε με την Ικαρία αυτή τη στιγμή. Εγώ με την Ικαρία. Ναι. Αν δεν έχω και εγώ προηγούμενα με την Ικαρία. Στην Πτολεμαίδα γίνεται τίποτα? Δεν βλέπω. Τα βλέπεις τώρα? Τα βλέπεις, μου λες μετά γιατί έχω. Λοιπόν. Υπάρχουν αντιδράσεις, Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ. Και έβγαλε και πριν λίγο, έχει δημοσιευτεί σχετικά η είδηση, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μια που αναφέρθηκε και στις ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να μην περάσουν τα σχέδια για ιδιωτικά ΕΗ, ούτε παραβίαση ούτε παράκαψη του άρθρου 16. Κοινοποίησε και ο Χαράλαμπος Κουρνδής, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και συνταγματολόγος. Δηλαδή η κουβέντα αυτή έχει μια βαρύτητα την οποία εντοπίζουν με κεραίες που είναι χρήσιμες και σε εμάς οι συνταγματολόγοι, γιατί σου λένε ότι εδώ πέρα παραβιάζονται θεμελιώδεις νομικές αξίες συστατικές του χαρακτήρα του πολιτεύματος, οπότε μην τις προσπερνάτε έτσι, είναι πολύ σοβαρή η παραβίαση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό σου λένε. Δηλαδή σου λέει ότι το νομικό επιχείρημα είναι αιωλό και η κυβέρνηση απλώς νιώθει ότι πολιτικά την παίρνει να το κάνει. Αυτό γίνεται. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει πολιτικά για πρώτη φορά την δυνατότητα να πει αυτό το πράγμα και να το περάσει. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό είναι που πρέπει να καταλαβαίνουμε κι εμείς, και γι' αυτό και η κουβέντα πρέπει να γίνεται σε όλα αυτά τα επίπεδα ταυτοχρόνως. Δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε το νομικό ζήτημα, να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό ζήτημα και να τα συζητάμε μαζί και να αγωνιζόμαστε ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα πεδία, εξηγώντας όλες αυτές τις πλευρές. Διότι και βέβαια δεν θα λυθεί ως νομικό ζήτημα και μόνο. Προφανώς δεν θα γίνει έτσι. Όπως η κυβέρνηση πολύ σωστά υπολογίζει ότι έχουν αλλάξει οι σχετισμοί αρκετά ώστε να το πει, είναι πολύ πιθανό στη συνέχεια οι συσχετισμοί αυτοί να μην επιτρέψουν να το υλοποιήσει. Ανέφερε και ο κύριος Αραφιανός το παράδειγμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι ένα παράδειγμα στο οποίο έπαιρνε αρκετά, είχε, με τον αέρα και τη φόρα που είχε πάρει η κυβέρνηση, μπορούσε να το πει, δεν μπόρεσε να γίνει. Και νομίζω ότι αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Αυτή είναι και μια παρατήρηση του Γιάννη Μαρφουάκη στο άρθρο που έχει γράψει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικά και ενδιαφέροντα άρθρα που έχουν γραφτεί για το θέμα, που λέει ότι ένας από τους λόγους που το εχθρεύονται είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι ένας από τους τελευταίους χώρους όπου δεν ισχύει η ιδεολογική τους ηγεμονία. Είναι ένας χώρος άτακτος το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι παλιόπαιδα, πάνε, κάνουν καταλήψεις, έχουν άποψη για την υπόλοιπη κοινωνία, έχουν άποψη για το τι είναι και τι δεν είναι δίκαιο, δεν κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους και την καριέρα τους. Είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχει διεισδύσει απολύτως αυτή η λογική. Από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ χρήσιμο να πλήξεις το δημόσιο πανεπιστήμιο με όλα τα δυνατά μέσα. Ένας χώρος επίσης κάποιας κοινωνικής κινητικότητας, σημαντικής, ένας χώρος όπου παρέχει μια σειρά από ευκαιρίες για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα αν ήδη και με αυτή την κατάσταση δεν είναι ίσες ευκαιρίες, γιατί προφανώς υπάρχουν διακρίσεις και κόφτες και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως. Δηλαδή, άλλος έχει δυνατότητα για περισσότερα φροντιστήρια για το παιδί του και άλλος όχι. Αυτό προκύπτει από την υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου. Το ιδιωτικό θεωρείται γενικότερα πάρα πολύ καλύτερο από το δημόσιο. Οπότε ο γονιός, αν μπορεί και έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, θα προτιμήσει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στο παιδί του. Δεν λέει κανένας ότι η κατάσταση είναι τώρα τέλεια. Εγώ έγραψα και σχετικό άρθρο. Δεν γίνεται να παραγνωρίσουμε τα υπαρκτά προβλήματα και να θεοποιήσουμε την σημερινή κατάσταση. Απλώς δεν είναι κανένας λόγος, κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν επιβάλλει να κάνουμε την κατάσταση χειρότερη και μετά να αναπολούμε και να λέμε, όπως λέμε για τα μεταπτυχιακά που ήταν δωρεάν, θυμάσαι τότε που ήταν έτσι η κατάσταση στα πανεπιστήμια, που ήταν ας πούμε ψηλά στις κατατάξεις, που είχαν το χι προσωπικό και τώρα έχουν χήμιον τόσο προσωπικό και όλο αυτό. Γιατί θα έρθει μια εποχή με αυτή την κατάσταση, όπως το κάνουμε και στο ρεύμα π.χ. σε άλλες αγορές, που θα λέμε, ναι, δεν έχει πάει καλά το άνοιγμα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Το άρθρο του Γιάννη Βαρφουδάκη που ανέφερε ο Κωνσταντίνος ήταν στο News 247, υπάρχει και στην σελίδα του Μέρα. Είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον και επειδή είναι ένας πανεπιστημιακός που έχει διδάξει στο εξωτερικό και μπορεί να πει το τι ισχύει στο εξωτερικό. Τι άλλο ήθελα να προσθέσω. Για το θέμα των... Δεν είναι ακριβώς ίδιο ζήτημα με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μόνο ότι υπάρχει αυτή η νίκη του φοιτητικού κινήματος. Γιατί άλλο να βάλεις την αστυνομία στα πράγματα και άλλο να ιδρύσεις και να βρεθεί ένα κτίριο και να ξεκινήσει να λειτουργεί. Δηλαδή για το κομμάτι το πόσο μπορούν να. Για τις κινητοποιήσεις κλπ. Και υπάρχει και μια ευθύνη στην αντιπολίτευση γι' αυτά. Όχι μόνο να καταψηφίσουν. Αυτό πάει κυρίως σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όχι να καταψηφίσουν, να το σηκώσουν ψηλά στην ατζέντα. Όπως π.χ. θα το σηκώσει το ΚΚΕ ήδη το ΜΕΡΑ25, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, Αντερσία κλπ. Δηλαδή θα έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα να δούμε. Δεν θα αρκεί το να, μετά να λέει ο άλλος, μα το καταψηφίσαμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ωραία. Με πόση ένταση αντιτάχθηκες, πόσο τα προσπάθησες και εσύ να βάλεις την αντίδραση και τα δικά σου επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένω να το δω με περιέργεια. Γνωρίζοντας ότι υπήρχαν τουλάχιστον στο παρελθόν διάφορες αμφιταλαντεύσεις και στα δύο κόμματα. Θάνο, πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να θέσω λιγάκι το ζήτημα της βασιλόπιτας. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι είναι αξιοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο δίνεται το φλουρί αφήνοντας το θέμα στην τύχη, ή θα έπρεπε να υπάρχει ένα κριτήριο που να εντείνει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υπαλλήλων. Δηλαδή να πούμε ότι ο υπάλληλος του μήνα, ο υπάλληλος της χρονιάς, ας πούμε, κερδίζει το φλουρί και 5 ευρώ. Εγώ δεν το θέλω το φλουρί, το έχω δηλώσει. Το θεωρείς γρουσουζιά? Πήρα το φλουρί στο σπίτι, μετά έπαθα COVID. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Το πρώτο μήνυμα δεν ήταν θετικό. Όχι, δεν το συνδέω αιτιακά. Δεν πιστεύεις ότι... Δεν έχω τα επιστημονικά δεδομένα γι' αυτό. Συνέτεινε το φλουρί στο... Αν το είχε φτύσει κάποιος... Τέλος πάντων. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θα σας σκεφτόμαστε. Μπορούμε να κόψουμε ένα φλουρί για την πλατφόρμα. Για τους συνδρομητές. Κάτι δίνουν και αυτοί κάτι θα πάρουν. Μπορούμε να τους δώσουμε 5 ευρώ πίσω. Θα σας ενημερώσουμε για το αν κερδίσατε το φλουρί. Είναι μια διαδικασία αδιάβλητη. Η Βασιλόπιτα κρατείται σε ειδική θηρίδα εδώ και εβδομάδες. Γιατί λείπαμε. Την κόπουμε τώρα. Και θα ξεπαγώσει, θα ανοίξει η θηρίδα, θα το χρηματοκιβώτη, θα βάλει ο πουλί στο κωδικό, θα βγάλει τη Βασιλόπιτα. Οπότε είναι όλα αδιάβλητα. Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει μια... Ναι. Είναι σαν τα θέματα στις πανελλαδικές με φλουρί. Για να καταλάβετε πώς θα γίνει ακριβώς. Ο υπάλληλος του μήνα παίρνει 2 κομμάτια. Όχι. Ψυχραιμία, παιδιά. 2 κομμάτια Βασιλόπιτα τώρα, αν θα κόψουμε φλουρί. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Αθανάσιο Καμίλαλη. Χρόνια πολλά, Θάνο, για αύριο. Ευχαριστώ. Μπορείς να μου πεις χρόνια πολλά και για σήμερα, για αυτούς που βλέπουν αύριο το πρωί την εκπομπή. Χρόνια πολλά. Ας παίξουμε το χρόνο. Χρόνια πολλά. Αν θα βγει βίντεο με την κοπή της πίτας, εννοείται. Εννοείται. Ό,τι κάνουμε. Το φλουρί έπεσε στην αναρχία. Κόβεται φλουρί στην αναρχία μου. Φλουρί στην αναρχία. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τους ακροατές μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.